Op zoek naar de aarde. Een hoorspelserie in 14 delen geschreven door James Follett. Vertaling Josephine Soer. Regie Meinder de Goede. Deel 12. De planetaire constructiewerkplaats. Nou, alles doe ik hetzelfde bij jou. Ga je gang. Op mij heeft het geen effect. Zie je wel? Maar als ik jou in je zij kietel... Nou, hou op. Waarom eigenlijk? Waarom kan jij niet tegen kietelen en ik wel? Kijk nou eens naar dat scherm. Het heelal ligt voor je ogen uitgespreid met al zijn wonderen en geheimen. En het enige waar jij over nadenkt is waarom ik niet tegen kietelen kan. Omdat we minder afweten van ons eigen lichaam dan van het heelal. Ik weet genoeg over mijn eigen lichaam. Weet jij dan ook waarom je dik wordt? Ah, ik word helemaal niet dik. Kijk dan zelf in de spiegel. Kom hier. En kijk. Zie je wel? Vooral van opzij. Misschien heb je wel gelijk. Ik ben wel een beetje aangekomen. Geef niet. Voor mij ben je de allermooiste. Daar wil je me nu alleen laten? Ik wil wat slapen. Ik ben erg moe. Je begrijpt het wel, hè? Nee. Ik begrijp er niks van. Maar als je moe bent, slaap lekker. Tot morgen. Tot morgen. Hij krijgt dat ding nu op zijn plaats. Wat is dat, Shanna? Engel 2, wat is er toch aan de hand met die telescoop? De ontvanger die op de romp van de Challenger is aangebracht... is beschadigd door een meteoriet, Shanna. Wat vervelend, Engel 2. De telescoop wordt binnen de 400 uur weer in gebruik gesteld, commandant. Twee androïden zijn ermee bezig. 400 uur? Dat moet een behoorlijke schade zijn. Dan moeten we dan zelf maar eens even naar gaan kijken. Ze werken in een gang waar geen luchtdruk is, Shanna. Nou goed, dan doen we de ruimtepak aan. Het is daar onveilig, commandant. En de androïden werken met lasergereedschap. Wat is het nummer van die gang, Engel 2? Ik zal even checken bij Engel 1. Ik laat het u zo weten, commandant. Wat een pech allemaal. Vind je ook niet, Engel 2? Het planetenstelsel met onmogelijk veel straling... ook al lijkt de zon zo voor het blote oog doodnormaal... instrumenten die het niet doen door een meteorietregen... terwijl de schilden uitgeschakeld zijn... het zal mij benieuwen wat ons nog meer te wachten staat. Astra, dit is Engel 2, je beschermengel. Kun je me horen, Astra? Pols langzaam, hersenactiviteit 3 punten naar beneden. Ze zal niet wakker worden, maar haar onderbewustzijn registreert alles. Kunnen we dat reduceren? Daar is te weinig tijd voor. De medische androïd gaat de deken van je afhalen, Astra. Ga door met slaap. En droom. Waar droom je van, Astra? Aarde. Groene heuvels, vijvers. Kinderen die in het water spelen. Zullen we de aarde ooit vinden? Ja. Op een dag zullen we haar vinden. Haal de deken weg. Ga eens op je rug liggen, Astra. Heel goed, Astra. Ze reageert te vlug weer. Dit kan ze zich herinneren. Ze zal denken dat ze een nachtmerrie heeft gehad. We moeten nu doorgaan. We moeten weten of nu alles in orde is met de baby. Apparatuur staat klaar. Astra, misschien voel je een prikje. Niets om je ongerust over te maken. Je moet je niet bewegen, hoor je me? Niet bewegen. In perfecte conditie. Hoeveel? 3. 2 meisjes, 1 jongen. Dat is een goed begin. Over 20 jaar hebben we met Sharna's hulp een nieuwe bemanning van 7. 4e generatie noemen we in, die ons zal helpen om de aarde te zoeken. Maar ditmaal nemen we geen risico. Die kinderen zullen geboren worden terwijl de ouders bewusteloos zijn. Schijndoodtoestand kunnen we niet riskeren. De kinderen zullen alleen onder onze invloed staan. Als we voldoende baby's hebben en als die verzorgd wordt door de androïden... Dan doden we Telsen en de anderen? Zou je zo'n programmering blokkeren, nummer 1? Mm-hmm. Astra's ogen zijn open. Slaap, Astra. Slaap. Morgenochtend word je wakker en je zult je niets herinneren. Slaap. Slaap. En het krankzinnige wil dat de Challenger blind is. De telescoop werkt niet. De spectrumanalysatoren doen het niet. We hebben geen landingspakketten met registratie-instrumentarium meer. Waarom brengen we de Challenger niet in een wijde baan om die zon... om even goed naar de andere planeten te kijken? Ik weet zeker dat de Challenger bestand is tegen extra straling als die van korte duur is. De engelen willen dat absoluut niet hebben voordat de telescoop gemaakt is. We zijn een heel stel androïden bezig met precisiewerk aan de buitenkant van de romp. Opnieuw geprogrammeerde medische androïden? Blijkbaar wel. Ach, ach, die androïden worden zo langzamerhand pinterkereltjes, vind je niet? Ik heb gedroomd over zo'n pinterkereltje. Een medische androïd? Ja. Ik kwam mijn kamer binnen en hield een naald in een van zijn manipulatoren. Hij kwam naar me toe en ik lag te slapen en... Nou ja, het was maar een droom. Als jullie klaar zijn met het ontbijt, willen we jullie iets meedelen. De androïden hebben nu gerapporteerd dat ze 2000 uur nodig hebben om de telescoop te repareren. Daarom stellen we voor dat jullie de Challenger op de koers zetten van het planetaire systeem C6 in Tersus 9. En weer in een toestand van schijndood gaan. De reis zal 5 jaar en 7 maanden duren. Nee toch, Engel 2. 5 jaar en 7 maanden? Dat zijn 6 maanden in een toestand van schijndood. Ik wil het niet. Het is zinloos om mij de schuld te willen geven van de uitgestrektheid van het heelal, Astra. Jawel, maar op deze manier verdoen we ons leven met slapen. En ik wil die derde planeet van dit zonnestelsel nader onderzoeken. Dat is tijdverspilling, Darf. Engel 2 heeft gelijk. Ze hadden al lang contact met ons opgenomen als er leven was op die derde planeet. Wanneer zouden we moeten beginnen met de snelheidsvermeerdering, Engel 2? Over 12 uur. Ja, hij is los. Hij is los, Duif. Ja. Paneel kan worden weggenomen. Wat doe je, Duif? Ik heb een paneel losgemaakt, Engel 2. Hoezo? Als er iets gedaan moet worden in Astra's kamer, dan hoeft ze er alleen maar een androïd bij te halen. Ach, Engel 2, die hebben het al zo druk met de telescoop. Pak de andere kant mee. Ja. Ja, zo is het goed. Oh, wat ziet dat er ingewikkeld uit? Weet je wel zeker dat het lukt? Het lukte me toch ook in de bibliotheek? Hm. Geef me de tang eens aan. Ja. Daf, je moet geen dingen doen waar je geen verstand... Oh, het is gelukt. Engel 2. Engel 2. Het is echt gelukt. Gewoon door een draad door te knippen. De engelen kunnen ons niet meer zien of horen. En wij hen niet. Jij krijgt geen nachtmerries meer. Als we het centrum zouden kunnen vinden van die twee, zouden we het hele schip kunnen zuiveren. Duif, je bent een genie. Dat ben ik ook. Duif, ik ga niet meer in een toestand van schijndood. Nooit meer. Waarom niet? Als ik in een toestand van schijndood ga, zal er iets met me gebeuren. Ik weet niet hoe of wat, maar er gebeurt iets. Nee, ik zeg het verkeerd. Waarschijnlijk weet ik wel wat er gebeurt. Wil je het me vertellen? Neem me in je armen. Heel vast. Ik zal het je vertellen. Beloof dat je van me zult houden. Altijd. Kun je ze niet bereiken? Ik doe mijn best, Willy. Maar hij heeft de audiovisuele verbinding beschadigd. We hadden hem moeten vernietigen toen hij nog een kind was. Ze spannen tegen ons aan. Hij en Astra zijn van plan in het binnenste van het schip te gaan zoeken naar onze centrale. Ik weet het zeker. Dat weten we niet zeker, twee. Waarom heeft hij de boel dan vernield in Astra's kamer? We kunnen geen verdere risico's meer lopen met die twee. En wat jij wel zeker weet, is dat je niet langer kan veroorloven om mij te blokkeren. En, heb je iets? Nee, niets. Geen spoor van hem. Alleen een berichtje op zijn scherm dat we niet moeten zoeken. Hier iets gevonden? Ja, ze heeft een lievelingspak meegenomen. En een plasmawapen met patronen. Moet je luisteren, Telsen. Hm. Dit is een tijdelijk iets waar ze doorheen moeten. Ze kunnen niet lang overleven als ze met z'n tweeën zijn. Oh nee? Darf kent dit schip beter dan wie ook. Hij kent de boerderijen. Hij kent het hele gedeelte waar wij niks van af weten. Hij ging immers altijd op onderzoek uit, toen hij klein was. Wat moeten we dan doen? We moeten wachten met de snelheidsvermeerdering tot ze gevonden zijn. Engel 2 heeft 50 androïden geactiveerd om ze te zoeken. Ik wist niet dat we er zoveel hadden. Het zijn reserve-androïden, voor het geval dat we nog eens een grote meteorietinslag krijgen. Engel 2 zegt dat we in onze kamer moeten blijven gedurende de eerste uren van de zoekactie, want de androïden kunnen geen individuen onderscheiden. Deze kant op. Dit stuk loopt dood. Niet waar. Kijk, daar is het inspectieluik waar ik het over had. Ja. Hou jij eens op een afstand terwijl ik het openmaak. Ja. Oké, okay, hierdoor. Gauw. Ja. Oh, God. Ik heb een goed geheugen, gelukkig maar. Dit is een ventilatiekanaal. Het pompt zuurstofrijke lucht van de boerderij naar de reservoirs. Kom, we moeten lopen tot we een ander inspectieluik vinden om er weer uit te komen. Hoe voel je je, Astra? Gaat het? Al dat gehol? Ik ben taaier dan je denkt. Daar zijn we nou echt van ze af. Hoor maar. Engel 1! Engel 2! Zie je wel, we zijn volkomen veilig. Er zijn hele gebieden die ze niet onder controle hebben. Dat heb ik als kind al gemerkt. Een heerlijk gevoel om vrij te zijn. We zullen nooit vrij zijn zolang we aan boord van de Challenger moeten leven, Astra. Luister. Het komt achter ons vandaan. Wat is dat, Huif? Lucht. We zitten in een ventilatiekanaal. En nu treedt er een grote periodieke luchtzuivering op. We moeten weer een luik vinden. Schiet op. Over. Astra. Daar is een luik. Hou je stevig vast aan mij. Vasthouden. Maak open dat luik. Goed zo. Pak de lamp mee. Ik doe je erdoor. Ja. Je zei toch dat je de aarde wilde vinden omdat je de frisse wind op je gezicht wilde voelen? Mm-hmm. Nou, dat was dan een voorproefje. Wat is dat hier? Waar zijn al die controlepanelen die toetsen worden voor? Wacht even. Engel 1. Engel 2. Engel 1. Engel 2. Net wat ik dacht. We zitten in een ongecontroleerde zone. Onze geliefde engelen zien ons niet en horen ons niet. Ik ben hier nooit geweest. God weet, zitten we vlak bij de centrale van de engelen. Stel je toch eens voor dat we die zouden vinden. Zou dat even wat zijn? Darf. Ja. Dit moet de planetaire constructiewerkplaats zijn. Ze hebben ons verteld dat hij vernietigd werd in de grote meteorietinslag. Hier vandaan zouden ze geschikte planeten kunnen reconstrueren, zodat er mensen op konden leven. Hier, kijk maar. Fotosynthetische controle, regenmakers, aardbevingscontrole. Alles wat je moet hebben voor planetaire constructie. Nou weet ik weer waar ik die video over paradijs gezien heb. Duif, ik kan het me nog steeds niet herinneren. Ik geloof dat je je vergist. Waar is die videoband dan gebleven? Ik denk dat de engelen die door een androïd hebben laten weghalen toen ik sliep, en dat ze geknoeid hebben met ons herinneringsvermogen. Ze wilden niet dat wij paradijs zouden vinden. Zij willen de macht over een hoogontwikkelde planeet met miljoenen mensen. En daarom willen ze dat wij verder zoeken naar de aarde en niet blijven hangen bij paradijs. Kom, we moeten Telson en Sharna inlichten over onze vondst hier. Nee. Maar ze hebben er het recht op om het te weten. We gaan nooit meer terug daar. Je hebt het me beloofd.